złoty 49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, minęła 15. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Są w Doniecku, wkrótce odlecą do Berlina. Obserwatorzy OBWE są już bezpieczni. Ksiądz profesor Michał Heller, odznaczony orderem Orła Białego. Traktuję to jako odznaczenie dla myślenia w ogóle. Myślenie ma przyszłość. W serwisie też dramatyczne doniesienia z Afganistanu. Do 2,5 tysiąca wzrosła liczba ofiar lawiny błotnej. Wysłannicy OBWE na Ukrainie są już bezpieczni, zapewnia polskie MSZ. Porwani 25 kwietnia przez prorosyjskich separatystów oficerowie dziś przed południem zostali uwolnieni. Wkrótce trafią do Niemiec, potwierdza rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski. Otrzymaliśmy informację, że zostali oni przejęci przez wysłanników OBWE i są bezpieczni, cali i zdrowi. Wkrótce odlecą do Berlina. Myślę, że w ciągu doby, najpóźniej w poniedziałek, polski obywatel będzie w kraju. A w samym Słowiańsku, gdzie przetrzymywano obserwatorów, wiadomość o ich uwolnieniu na mieszkańcach nie wpłynęła na ich nastroje, przyznaje obecny tam dziennikarz ukraińskiego żurnała Piotr Andrusieczko. Uwolnienie obserwatorów nie jest jakby dla mieszkańców Słowiańska rzeczą najbardziej istotną, niezależnie od tego, jakiego oni są tutaj obozu i kogo popierają. Dla nich najważniejsze jest to, co się dzieje jakby wokół samego Słowiańska, czy będą działania bojowe. A w Słowiańsku dziś strzałów nie słychać. Operacja antyterrorystyczna trwa, natomiast w Kramatorsku ukraińskie siły odbiły z rąk separatystów siedzibę delegatury Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz miejscowe centrum telewizyjne. Teraz w serwisie podziękowania za wkład w budowę dobrego i uczciwego państwa. Na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent wręczył najwyższe odznaczenia państwowe wybitnym ludziom nauki i kultury. Order Orła Białego otrzymał ksiądz profesor Michał Heller, kosmolog, filozof i teolog. W uznaniu zasług za przełamywanie barier między nauką a religią. Odznaczony mówi, że order ten przyjął z lekkim zaskoczeniem. Bo przecież nie wygrałem żadnej bitwy, nie wyciągnąłem nikogo, jak się topił. Bardzo się cieszę, że moje wysiłki myślenia jakoś zostały docenione. Traktuję to jako odznaczenie dla myślenia w ogóle. Myślenie ma przyszłość. Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał obywatel Niemiec Hans Henning Hahn za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej, a ta trwa już ponad 40 lat. Zmieniło się bardzo dużo od 1969 roku i oczywiście lata 70. inaczej wyglądali jak lata 80. Przełom, mnóstwo rzeczy się zmieniły i to wyraźnie na lepsze, nieoczekiwane w pewnym sensie, chociaż ja zawsze myślałem, że kiedyś tak będzie. Za to angażowałem się już lata 70. Odznaczeni zostali także prawnicy, przedstawiciele kultury, nauk medycznych i społecznych, w sumie 24 osoby. Akcja ratunkowa trwa, ale raczej nie ma już szans na odnalezienie kogokolwiek żywego. Według afgańskich władz ponad 2500 osób zginęło w wyniku lawiny błotnej w prowincji Badakhshan na północy kraju. Na razie odnaleziono 500 ciał. Żywioł zmiotł z powierzchni 300 domów w miejscowości Chobobarik. To 1/3 zabudowań w tej wsi. Z obawy przed kolejnymi osunięciami ziemi ewakuowano pobliską wieś, a dachu nad głową potrzebuje kilka tysięcy osób. Lawinę błotną wywołały utrzymujące się od kilku dni obfite deszcze, typowe dla tej pory roku w Afganistanie. Tylko w tym roku zginęło 25 dziennikarzy, a ponad 30 zostało uwięzionych, szacuje organizacja Reporterzy Bez Granic. Swój raport publikuje dziś, bo to Światowy Dzień Wolności Prasy. Reporterzy Bez Granic na bieżąco śledzą los dziennikarzy, do których zaliczają też ludzi uprawiających dziennikarstwo obywatelskie i internetowe. W tym roku organizacja po raz pierwszy publikuje też listę 100 bohaterów informacji, czyli osób, które odważnie publikują swoje doniesienia, a przez to często spotykają się z represjami w swoich krajach, od Azerbejdżanu do Uzbekistanu. W tym roku eksperci zwracają też uwagę na coraz trudniejszą pracę dziennikarzy w Rosji. Tak jak powiedziała Nadjeżda Prusienkowa z Nowej Gazety, mordowanie dziennikarzy stało się banalne. Powiedział mi medioznawca dr Jędrzej Morawiecki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczne hasło obchodzonego przez ONZ Dnia Wolności Prasy to wolność mediów dla lepszej przyszłości. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Wypadek podczas wyścigu kolarskiego w centrum Ełku. Pod jadący peleton wtargnęła nietrzeźwa kobieta. Jej wtargnięcia wywróciło się około 5 rowerów. Jedna z uczestniczek doznała obrażeń ciała. Zarówno 38-letnia ełczanka, jak i 15-letnia uczestniczka wyścigów kolarskich zostały zabrane do szpitala. Relacjonowała Dorota Kowalczyk z ełckiej policji. Młoda kolarka ma złamany obojczyk. Badanie kobiety, która spowodowała wypadek i przerwanie wyścigu, wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. To był serwis Trójki. Ponuro i deszczowo dziś na przeważającym obszarze, przejaśnienia i przebłyski słońca na północy kraju. 11 stopni w Świnoujściu, Bydgoszczy i Olsztynie. W Rzeszowie 9, w Krakowie 8, w Łodzi i Wrocławiu 5. Tyle wskazują termometry, a wieczorem przymrozki. Nawet do minus 4 od Lubuskiego i Wielkopolski przez Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie po Warmię, a także na Mazowszu. A jutro, ostatni dzień długiego weekendu, zapowiada się nieco lepiej, więcej słońca i od 11 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Barwny, często różnojęzyczny tłum, ruch niemal ścisk na trasie Molo, ulica Bohaterów, Monte Cassino. No tak, Sopot w godzinie szczytu. Sopot, którego nazwa tak często jest przeinaczana na Sopoty czy Copoty. Sopot najmilszy może jako Sopoćkowo, jak nazywają go często rdzenni Sopocianie, co mówi o mieście, że jest swoiskie, małe i miłe. Sezon, a więc obejrzyjcie na szerokim ekranie wyobraźni całą 4,5-kilometrowej długości plażę w upalny dzień. Kolorowe kosze, kolorowi, ciemnoskórzy ludzie i dzieci na piasku, którego Sopotowi może zazdrościć wiele plaż świata. Lady Beaver. To był fragment audycji Barbary Kubicowej i Stefanii Kryńskiej pod tytułem Sopot w godzinie szczytu, nadanej 23 sierpnia 1963 roku. A ja witam Państwa z miejsca, wokół którego w naturalny sposób krążyły nasze myśli, myśli załogi wehikułu przez trwającą już czwarty rok naszą podróż w przeszłość, to znaczy z Sopotu, i witam Państwa przy odbiornikach, a także witam Państwa, którzy zechcieli przyjść tutaj na taras przed Klub Atelier. Dzień dobry. Proszę Państwa, właśnie w Gdańsku, a zaraz potem tutaj zabrzmiały po raz pierwszy dźwięki polskiego mocnego uderzenia. Ja nawet się ubrałem na czerwono-czarno, żeby to zaznaczyć. Niedaleko od miejsca, skąd nadajemy dzisiaj trójkowe audycje, grał wieczorami do tańca zespół Czerwono-Czarni i od niej godzi się zacząć. Rok 61, Elevator Rock, śpiewa Marek Tarnowski i Czerwono-Czarni. Town, my dirt was gone and up and down every rock, every road, every rock, every road. There's no day, there's no night, flowstones left and flowstones wrong, every rock, every road, every rock, every road. Up, man, I'm young, no, sir. You got books on little care. You keep your little alligator. I've got no elevator. We'll be right. We'll be rolling. Yeah! Town, my daughter's gone and up and down the rock. They'll be rough, they'll be rough, they'll be and flowers all of it rock. Hell they roll, hell they rock, hell they roll. Don't got mine, I'm going to serve. You got books on little care. You'll get your little ghetto. I know to know of it. Hell they rock, hell they roll. Do naszego wehikułu przyszli dzisiaj mieszkaniec Trójmiasta dokładnie 50 lat, saksofonista, legenda jazzu, ale grywający też z muzykami rock'n'rollowymi, animator kultury, prezenter radiowy, słowem pan Przemek Diakowski. Witam pana. Dzień dobry. Oraz znany już państwu z wehikułu Marcin Jakobson, menadżer muzyczny, autor książek i sopocianin, no taki od urodzenia. Od urodzenia. Chciałem najpierw cofnąć się do tego roku 64, kiedy pan, panie Przemku, tutaj wylądował. Ściągnęła pana kobieta do Trójmiasta. Tak, do tej pory jest moją żoną, blondynka. Ukończyła studia w Krakowie na uniwersytecie i potem już przeniosła się do rodziców do Gdyni, a ja jakoś fajnym trafem tak się złożyło, że mogłem tu się znaleźć. A historia jest taka, że grałem na festiwalu Jazz na Dodrą we Wrocławiu i tam grali muzycy z Trójmiasta i podczas jam sessions zakolegowaliśmy się, to takie ładne słowo jest, zakolegować się, i oni mi zaproponowali przyjazd tutaj do Trójmiasta i stałą pracę, co mnie bardzo ucieszyło. I znalazłem się dzięki nim w Żaku, w klubie Żak, który pełnił taką funkcję, no, kulturotwórczą tutaj. To był kocioł, jeśli chodzi w ogóle o środowisko artystyczne. Bo i świetni plastycy, świetni muzycy, nie tylko jazzmeni, bo pamiętam wspólne na sali prób, gdzie ćwiczył zespół Pięciolinie. Potem wyłoniły się czerwone gitary. Tak. A Marek Tarnowski, którego przed chwileczką słyszeliśmy, to właśnie na festiwalu we Wrocławiu z naszym zespołem zajął pierwsze miejsce jako wokalista. To jazzowy. Był jazzowy, ale on był członkiem zespołu Czerwono-Czarni, których część była muzyków z Krakowa, między innymi Józek Krzeczek, pianista, saksofonista Przemek Gwoździowski. I z wielką przyjemnością i z łezką w oku usłyszałem przed chwileczką właśnie Marka Tarnowskiego, które doskonale go znałem i pamiętam. On się nazywał naprawdę Wojtek Zieliński, tylko był uczniem liceum w Gdyni i musiał zmienić, przyjąć pseudonim, bo był wyrzucony ze szkoły za publiczne występy jako jeszcze nieletni chłopak. W dodatku z taką muzyką też w ogóle. No tak, ta muzyka wtedy nie była mile widziana przez władzę, ale przez młodzież ukochana już była. I Marek Tarnowski tu śpiewa po angielsku. On nie znał angielskiego, ale był niesamowitym słuchowcem. I on po prostu śpiewał, nie znając tego sprawy, slangiem amerykańskich czarnych muzyków. Zresztą on występował jako jazzman z Krzysztofem Komedą również, a rock'n'rollowcem był naprawdę nie tylko jeśli chodzi o repertuar, ale życiowo. Był prawdziwym rockerem. Życie codzienne. Tak, życie codzienne. Niestety właśnie to życie rock'n'rollowca go troszkę pogubiło, no bo wielki talent, nie ukrywam, niestety się trochę zmarnował. Rozpłynął się, ale nagrania zostały znakomite. Przypomniało mi się zresztą to, co pan powiedział, opowieść Wojtka Gąsowskiego z Wehikułu sprzed paru lat, który opowiadał, co mnie bardzo wzruszyło, że teksty angielskie nieraz się rekonstruowały dzięki pani od angielskiego ze szkoły. Przychodziło się i prosiło, żeby ona odtworzyła, co ci właściwie śpiewają ci. No tak. Anglojęzyczni muzycy. Inny język wówczas był nauczany w szkołach po prostu. Angielskiego nie było, pamiętam. No tak, naturalnie. To, tak. Rosyjski był obowiązkowy, no, tak. Nauczyłem się jeden wierszyk i dobrnąłem do matury dzięki temu. Właśnie z tego języka. Jeden wierszyk po rosyjsku. Tak. No właściwie to aż nie korci, żeby pana zapytać, jaki to wierszyk był. No już nie bardzo pamiętam teraz. A wtedy rzeczywiście mi ratował sytuację, bo jakieś zaliczenia, powiedziałbym, szkolne, to ja ten wierszyk mówiłem i miałem święty spokój. Ja muszę przyznać, że słuchanie rock'n'rolla tutaj z widokiem na Sopockie Molo to w ogóle inaczej to brzmi, ale próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądał ten Sopot roku 64. No nie był taki jak dzisiaj oczywiście, no był szary. Jeszcze przez jakiś czas obowiązywała nazwa ulicy Monte Cassino, to była ulica Aleja Rokossowskiego. Już w 60-tych latach już się zmieniło. Ale tak przez długi czas to funkcjonowało w ten sposób. Aleja Rokossowskiego, bardzo piękna. Czy Sopot przede wszystkim był takim miasteczkiem, miastem kameralnym, które praktycznie tylko na te 3 miesiące zmieniało się w metropolię. Przyjeżdżało mnóstwo ludzi z całej Polski, mniej z zagranicy. Tutaj autochtoni nazywali tych przybyszy stonką. No i wtedy to miasto nabierało zupełnie innego wymiaru, co nie zawsze nam się podobało. Ale też właśnie działało mobilizująco. Potem część tych gości, którzy przyjeżdżało do Sopotu po to, żeby podpatrzeć, co jest w tej chwili w modzie. Zarówno w muzyce, jak i w stroju, jak i w zachowaniu. Dzięki temu granie w Sopocie w czasie lata było nobilitacją. A pamiętają panowie, co było w tym miejscu, gdzie siedzimy? To chyba plaża była. Po prostu, tak? Tutaj była po prostu plaża. No nie mogę powiedzieć, że nic, tylko po prostu nie było budynku i było... Piękna plaża. Zresztą tu jest gdzieś szafa poświęcona filmowi Dwaj ludzie z szafą. Znaczy ona została przeniesiona w tej chwili przez Zatokę Sztuki. Gdzie była w tej chwili stoi Zatoka Sztuki, to były tak zwane łazienki północne, czyli taka wspaniała drewniana konstrukcja w białym kolorze. z takim obiektem, który nazywał się solarium, gdzie młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie usiłowali różnymi sposobami zobaczyć, co jest w środku. To posłuchajmy teraz kolejnego fragmentu audycji o Sopocie z sierpnia roku 1963. Ależ to Jerzy Jurandocz i Stefania Grodzieńska. Ja się najlepiej czuję w tej sytuacji, w takiej sytuacji jak Sopot. To znaczy wtedy, kiedy leżę nad brzegiem morza między Gdynią a Gdańskiem. Bywałem tutaj od 1946 roku, a w tym roku jestem zaskoczony nieprawdopodobnym udoskonaleniem technicznym, które tu spotkają, które mnie znowu zachęca do pobytu. No, ja mam na myśli to, że nie ryczy ten głośnik z mola. Jeżeli on nie będzie ryczał w dalszym ciągu, to ja na pewno będę tutaj corocznym gościem. Wydaje mi się, że Sopot może pretendować do pierwszego miejsca, jeśli idzie o najhałaśliwszą miejscowość. Bardzo są rozmaite odgłosy. Piękne mamy samochody, ciężarówki, motocykle to moja ulubiona zresztą rzecz. Bardzo lubię bez tłumików motocykle. Poza tym szarotki bardzo rozpowszechnione, głośno grające, ale to wszystko ustępuje, dlatego że w godzinach wieczornych zaczynają się produkcje amatorskie na ulicach. A to nasz non-stop, proszę Państwa. Kawiarnia, dancing, nastolatków, miejsce zabaw i wylęgarnia dobrych obyczajów. Tylko muzyka jest tam mocnego uderzenia w wykonaniu niebiesko-czarnych, niezakrapiana nigdy i w żadnym przypadku niczym mocniejszym do picia. Zabawa kończy się o 9:30. Trzeba przyznać, że opieka ZMS-u nad tą imprezą i nad tym, by do wnętrza nie wśliznął się nikt niepożądany, jest czujna. Tylko mieszkańcy okolicznych domów z watą w uszach i z utęsknieniem wyglądają jesienią. Wczoraj wieczorem udali się właśnie do tego miejsca, o którym była wzmianka w tej audycji 1963 roku, ale zaczęliśmy po porządku, czyli od pierwszego non-stopu, a naszym przewodnikiem był Marek Jakobson. Oto fragment tego spotkania. Marcin Jakobson. Marcin Jakobson, oczywiście, przepraszam. Stoimy w miejscu, gdzie było mniej więcej wejście do pierwszego non-stopu, czyli do takiego klubu muzycznego na wolnym powietrzu, który w 1961 roku został założony przez Franciszka Walickiego. W tym miejscu w tej chwili jest wejście do galerii, Państwowej Galerii Sztuk Pięknych. Natomiast jak to mniej więcej wyglądało, to wystarczy popatrzeć na drugą stronę ulicy, gdzie jest restauracja i kawiarnia Kurort. Po obu stronach ulicy stały takie same pawilony, przy czym ten jest oparty o budynek, ten był pawilonem wolnostojącym. Tutaj stała część tego domu kuracyjnego, który obecnie został odrestaurowany, część była spalona i był plac i pawilony, drewniane pawilony wybudowane na wystawę krajową bodajże w 1949 roku i tam były salony przekazane potem Biuru Wystaw Artystycznych, to była galeria sztuki po prostu. I taki, to był po prostu taki wolny plac, który ogrodzono dechami, był krąg taneczny zbity z desek, nad którym rozciągnięto plandekę. Tam była taka drewniana z bali, z desek zbudowana scena, na której występowały zespoły młodzieżowe. To było o tyle ważne miejsce, że dotychczas królowały dancingi z typowymi orkiestrami użytkowymi. Natomiast to była impreza podobnego typu, przy czym adresowana do młodzieży z zespołem big beatowym. Tym zespołem był zespół Czerwono-Czarny. Teraz udajemy się na ulicę Drzymały. To jest mniej więcej około kilometra stąd. To był ten non-stop drugi, który spowodował, iż do Sopotu przyjeżdżano jak do Mekki, żeby zobaczyć, co się dzieje, co się nosi, co się tańczy. No i przede wszystkim, jakiej muzyki się słucha. Zaraliśmy na skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego, czyli Bulwaru Nadmorskiego w Sopocie i ulicy Drzymały. W tej chwili stoi tutaj willa, taka dosyć charakterystyczna, z muralem i portretem Krzysztofa Klęczona. W tej chwili jest to parking. Kiedyś był to drugi non-stop, który działał w latach 63-67. To już był profesjonalnie przygotowany, tutaj nie było żadnej fuszerki. Plac był wyasfaltowany, był imponujący dach zrobiony ze strzępków dachu Opery Leśnej, bo to taka była słynna awantura, że tuż przed Międzynarodowym Festiwalem Sopockim przyszła wichura i podarła w strzępy ten wielki dach. Łódzcy i śląscy szwacze i producenci różnych tkanin zdążyli i Festiwal Sopocki odbył się pod nowym dachem. Natomiast tych strzępków zrobiono, uszyto dach, który służył non-stopowi chyba do końca. Wejście było od ulicy Drzymały. Płot nie był aż tak solidny, ale też cały teren był ogrodzony wysokimi plandekami, żeby nie było widać. W związku z tym młodzież, która nie miała pieniędzy na bilety, siedziała na wydmach. Scena była sprytnie ustawiona plecami do plaży, także muzyków nie było widać, ale muzykę było słychać. Tutaj był ten kłopot, że ten teren jest otoczony przez domy mieszkalne. I mieszkańcy mieli za złe, że z jednej strony muzycy hałasowali, a z drugiej strony no, młodzież też troszeczkę rozrabiała. To był czas, kiedy do Polski dotarło judo, w związku z tym tutaj na tym placu przed wejściem do non-stopu bardzo często dochodziło do konfrontacji zwolenników chuliganki z zawodnikami, którym wydawało się, że znają judo. Bilety chyba kosztowały, z tego co ja pamiętam, 15 zł, czyli to było drogo. Ale jeżeli człowiek znał odpowiedniego jegomościa za płotem, to można było, oddając mu 5 zł, on wskazywał plandekę, którą się dało unieść i wskoczyć tam w sposób niewidoczny dla organizatorów. To był zapis naszej wczorajszej wędrówki, taki już prawie o zachodzie słońca, a w świetle pełnym dnia naszymi gośćmi są w Sopocie pan Przemek Diakowski i pan Marcin Jakobson, więc właściwie to my jesteśmy panów gośćmi. Pokazują mi z publiczności, jeśli dobrze zrozumiałem, że 10 zł kosztowało wejście do non-stopu drugiego. No właśnie, non-stop, Opera Leśna tu wspomniana, Teatr Letni, Klub Żak w Gdańsku i tak dalej. Pan Przemek wspominał, że tutaj był taki kocioł kulturalny w Trójmieście w latach 60. Nie twierdzę, że dzisiaj nie ma tego kotła, ale mówimy o latach 60. Może pan zrobić taki krótki przewodnik po jakichś najważniejszych miejscach tego typu? Myślę, że właśnie Klub Żak, studencki Klub Żak w Gdańsku gromadził ogromną ilość artystów różnej maści, bo jeszcze była legenda bim-bomu, jak ja przyjechałem, i te tradycje kabaretowe były już w innej formie, już to było po cyrku rodziny Afanasiew, ale w piwnicach Żaka była taka pakamera, gdzie jeszcze stał fotel Afanasiewa i Afanasiew miał do tego pomieszczenia klucze. No i mnóstwo właśnie plastyków znakomitych. Studenci sąsiedniej Akademii Sztuk Pięknych, nie, to jeszcze była Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych, no zamiast na wykładach raczej pobierali nauki w kawiarni Żaka na dole, między innymi mój brat. Grupa bardzo silnie działająca i znakomicie dyskusyjny klub filmowy. Lucjan Bokin, jest to też taka legendarna postać, niestety już nieżyjąca, tym sterował. Rzeczywiście repertuar tego klubu filmowego był znakomity. Były słynne bale na sali balowej, bo budynek Żaka to była siedziba przedwojennego komisarza Ligi Narodów, o podpowiedź, dziękuję bardzo, Ligi Narodów, i tam była przepiękna sala balowa na pierwszym piętrze z takim kryształowym żyrandolem i pamiętam wspaniałe bale, na które należało się i panie przygotować, bo obowiązywały garderoba przedwojenna, tak bym nazwał, panowie we frakach, w smokingach, panie w wytwornych, długich sukniach. Nie można się było dostać na te bale. Ja miałem szczęście, bo myśmy grali do tańca na tych balach. I to właśnie to środowisko filmowe świetnie działało. Potem, kiedy zrobiliśmy taką piwnicę u kuzynów w podziemiach Żaka, to właśnie to ten klub filmowy, o, to jest fajna historia, bo od czasu do czasu przypływał do Gdyni Batory, który miał na pokładzie dla pasażerów, którymi byli również Anglicy, Amerykanie, filmy, których w Polsce nie pokazywano, westerny i tego typu właśnie filmy rozrywkowe. I dzięki znajomościom, konekcjom Bokińca, w nocy ktoś jechał do Batorego, przywoził taśmy filmowe i myśmy to oglądali właśnie w Żaku i potem ten film musiał natychmiast wrócić jeszcze w ciągu tej samej nocy na Batorego. No, mieliśmy... Marek Tarnowski, który nie znał angielskiego, był tłumaczem tych filmów. Bo nie... Bardzo wesoło się te filmy oglądało. No i ale to potwierdza taką opowieść, że w Trójmieście były tak wchodziła ta kultura zakazana Zachodu nielegalnie. No oczywiście, no tak. I jeszcze pamiętam, to jak przyjechałem tutaj na Wybrzeże, mówiliśmy, że znalazłem pracę. Świetną pracę, bo grałem w kabarecie Tadzia Chyły, który się właśnie mieścił w Żaku. Tadziu Chyła, plastyk, znakomity. Potem to było jeszcze przed tym, kiedy pisał piosenki do tekstu Walii Wygórskiego, te o Cysorzu i tak dalej. Ale przezabawne piosenki, świetna scenografia była, bo to plastycy robili i Tadziu Chyła właśnie w tym kabarecie zdobywał pierwsze ostrogi. Było... Trzy razy w tygodniu graliśmy profesjonalne przedstawienie za pieniądze, nie ukrywam. No i właśnie z tym Tadziem to graliśmy w 64 roku bodajże. To było zaraz po moim przyjeździe na festiwalu w Opolu. To był pierwszy kabareton i ten kabaret Tadzia Chyły, który się nazywał Totu, zdobył pierwsze miejsce. I pamiętam taką scenę, gdzie reżyser telewizyjny na końcu, podsumowanie, zakończenie festiwalu, na koronie amfiteatru mieliśmy przemaszerować, ale lunęła ogromna ulewa i myśmy szli, rozbryzgując w ogóle strumienie wody i błota, tak, a ja no, mnóstwo osób pamiętało tę scenę, że ja obróciłem saksofon bezwiednie, a wyglądało to tak, że wylewam wodę z tego saksofonu. No i to takie miłe wspomnienia. Zresztą wtedy dyrektorem tego festiwalu w Opolu był współtwórca Radiowej Trójki, Mateusz Święcicki, tak. Znakomity muzyk i kompozytor jednego z większych hitów muzyki beatowej, big beatowej. Pod papugami. Przypominaliśmy tak. W zeszłym tygodniu chyba, albo mamy przypomnieć, już nie wiem, na pewno w planie wehikułu, bo prawdę mówiąc mamy jedną audycję nagraną na zapas i zastanawiam się, czy to nie było w tej audycji, czy też w tej na antenie, pod papugami w wykonaniu Ledeckiego. Jeszcze nie było na antenie, no to będzie lada moment. Chciałbym wrócić jeszcze na chwilkę do non-stopu, bo ja przywiozłem taką książkę dla dzieci. Ja mam wydanie z 72 roku. Marta Tomaszewska, Zorro, załóż okulary. Pierwsze wydanie chyba 69. To jest książka, która dzieje się w Sopocie. Są tutaj też sceny w tym drugim non-stopie, a też w pierwszym zamienionym wedle relacji w tej książce na zwykłą kawiarnię letnią i o młodocianych zespołach mocnego uderzenia. I opowiada się o nich dość żartobliwie. Między innymi jest tu przedstawiony koncert z playbacku, bo bohaterowie mają w ogóle gitary tekturowe, bo nie umieją grać, tylko tam muzyka leci z magnetofonu. Te zespoły prezentujące się tutaj, one jaki miały poziom? No pomijając gwiazdy, które tu przyjeżdżały. Znaczy tutaj amatorzy nie grali. Znaczy w tym okresie późniejszym dopuszczane były zespoły lokalne, których poziom był różny, natomiast generalnie w non-stopie grała pierwsza liga. A jeżeli któryś z tych zespołów mniej znanych występował w Sopocie, to wiadomo było, że bardzo szybko dołączy do pierwszej ligi. To było takie namaszczenie. Ja myślę, że oni reprezentowali naprawdę znakomity poziom. Gitarzyści, bracia Bernolakowie, saksofonista Przemek Gwoździowski, pianista Józek Krzeczek, potem Janusz Popłaski w niebiesko-czarnych, Zbyszek Podgajny w niebiesko-czarnych. To byli znakomici, profesjonalni, wyszkoleni świetnie muzycy, bo tak pogardliwie się mówiło, że szarpi druty, prawda? Takie było określenie, a to szarpi druty grają. Wcale nie, to nieprawda. To byli naprawdę świetni muzycy, którzy, no nie ukrywam, że wielu dzisiejszych twórców, powiedzmy muzyki popularnej, mogło im zazdrościć poziomu. To teraz będzie bardzo średnie technicznie nagranie, ale ogromnie chciałem je w Sopocie przypomnieć, bo to będzie zespół Pięciolinie i bardzo młody debiutant, który do nich dołączył, Seweryn Krajewski, rok 1964. Chyba nie wiesz wcale, jak mnie dobrze być samotny, gdy wciąż sam i tak zawsze ze swoimi wciąż myślami. Ale ja nie chcę dłużej sam przebywać, wolę jednak, żeby ze mną ktoś by zechciał żyć. Kiedyś zechcesz, to mi powiedz o tym śmiało. Wtedy razem w inny świat wybierzemy się do Pana. Gdzie wiecznie słońce świeci i nikt nie zna samotności, tam będziemy zawsze razem żyć. Szczęśliwa jesteś ze mną, po cudownym kraju słońca wciąż będziemy razem iść. To wróćmy teraz po raz ostatni dzisiaj do audycji Sopot w godzinie szczytu z sierpnia 1963 roku. Jeżeli natura obdarzyła nas darem zapamiętywania ludzkich twarzy, nawet w tłumie dostrzeżemy Antoniego Słonimskiego. Może zechce powiedzieć coś właśnie o Sopocie. Czy można zapytać, jak panu się odpoczywa tutaj w Sopocie? No, bardzo miło, bardzo dobrze. Ja bardzo lubię Sopoty. Sopoty, to nie wiem właściwie, jak to się odmienia. Sopot. Sopot, tak. Bardzo lubię Sopot. Ale muszę powiedzieć, że nie wiem, jak się odmienia, ale miejscowość się odmieniła od czasu, jak ja tu byłem, ale muszę powiedzieć, na korzyść, jeżeli chodzi zwłaszcza o materiał ludzki. No, jest mnóstwo naprawdę ślicznych dziewczyn na plaży. Ja zresztą pamiętam, kiedyś tu przed wojną spotkałem Wojciecha Kossaka, tego słynnego malarza, to jest ojciec Jasnorzeski i Magdaleny Samozwaniec, bardzo uroczy człowiek, wielki Don Juan. Powiedział mi tak z westchnieniem, powiada do mnie, wie pan, kiedy widzę te młode dziewczęta dzisiaj, tak myślę sobie, mój Boże, gdybym to ja miał moje lat 70. Myślałem, że on powie 17, on miał wtedy już pod 80. Proszę pana, a kiedy pan był tutaj po raz pierwszy w swoim życiu? Po raz pierwszy byłem jako młody chłopak. Byłem jako młody chłopak, no to było jeszcze kasyno, grało się w tenisa, grałem nawet w tym kasynie. Pamiętam, w tym kasynie spotkałem, był taki jasnowidz w Warszawie, ossowiecki. Postanowiłem wtedy, że będę grał przeciwko niemu, ponieważ jestem racjonalistą, zawsze byłem racjonalistą i uważałem, że gdyby jasnowidze wygrywali w kasynach, nie byłoby kasyn. I jak on grał na czerwony, ja grałem na czarny. Jak on grał na czarny, ja grałem na czerwony. I wygrałem. Jak pani widzi, czasem opłaca się być racjonalistą. Po odejściu czerwono-czarnych do Szczecina Franciszek Walicki zorganizował tutaj niebiesko-czarnych. Oto ich nagranie z roku 1965. Śpiewa Ada Rusowicz. Zaglądamy teraz do gazet. Przegląd prasy. Przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. Nowy Jork w ciemnościach. Alarmuje ekspres wieczorny z 14 lipca 1977 roku. Stan wyjątkowy w mieście. Problemy Stanów Zjednoczonych żywo interesowały wówczas polską prasę. Dlatego popołudniówka informuje na pierwszej stronie. W środę wieczorem Nowy Jork i część New Jersey pogrążyły się w całkowitej ciemności. Nie wiadomo dotychczas, jaka była przyczyna obecnej awarii w dostawach prądu elektrycznego, która całkiem sparaliżowała życie w dzielnicach Manhattan, Bronx, Staten Island, Brooklyn w chwili, gdy większość miasta spożywała kolację lub siedziała przed ekranami telewizorów. O godzinie 21:34 czasu lokalnego zgasły w mieszkaniach wszystkie światła. Awaria spowodowała poważne problemy, m.in. w szpitalach. Do wielu gmachów wysłano specjalne ekipy, aby wydostać ludzi znajdujących się w zablokowanych windach. Burmistrz Nowego Jorku ogłosił w mieście stan wyjątkowy po otrzymaniu meldunków o dokonywanych pod osłoną ciemności licznych włamaniach do niestrzeżonych sklepów i rabunkach mieszkań. Ten ostatni wątek będzie w Polsce szczególnie eksponowany. Nazajutrz sam ekspres wraca do niego. Wśród panujących w mieście ciemności policja nowojorska miała pełne ręce roboty. Setki sklepów zostało obrabowanych. Wykroczeń przeciwko prawu było tak dużo, że policji zabrakło kajdanek. W aresztach nowojorskich zabrakło cel dla wszystkich zatrzymanych przestępców. W tym samym numerze z 15 lipca 1977 roku znajdujemy artykuł Anny Wysockiej pod tytułem Był sklep pełen towaru i komu to przeszkadzało? Kiedyś, czytamy, warto było się wybrać na ulicę Kopernika w Warszawie. Społemowski dom handlowy na Skarpie ściągał klientów zewsząd. Dziś klienci, rozglądając się po pustawym lokalu, wspominają dawne czasy, kiedy sklep był zawalony towarem. To takie doniesienia są kontekstem dla ironicznego komentarza, jaki Jan Pietrzak rzucał wówczas w kabarecie pod egidą na temat nowojorskiej awarii. Jak tylko zgasło światło, Amerykanie rzucili się do plądrowania sklepów. Streszczał doniesienia naszej prasy. Mówią nam, że ich społeczeństwo nie zdało egzaminu. Ale sklepy zdały. Tego rodzaju uwag nie znajdziemy oczywiście w ekspresie wieczornym z lipca 1977 roku. Teraz będzie nagranie zespołu Rama 111, w którym na saksofonie grał nasz dzisiejszy gość, pan Przemek Diakowski. Avista, rok 1973. Thank you. Przypominam, że naszym gościem jest dziś pan Przemek Diakowski, którego saksofon przed chwilą było słychać, i pan Marcin Jakobson. Kiedy słucha się płyty, tej płyty zespołu Rama 111, z którego to nagranie zostało przez nas nadane, ta płyta została wydana przez Marcina Jakobsona w redagowanej przez niego serii Świngujące Miasto, ma się wrażenie, że państwo bez trudu przechodzili od Dixielandu do takiego właściwie funkowej muzyki i z powrotem. Myśmy byli przez 10 lat zespołem Radia Gdańsk. Tak się to nazywało na wszelkich oficjalnych plakatach. Graliśmy bardzo dużo koncertów estradowych. Wtedy akompaniowaliśmy solistom. Między innymi Irena Santor, pamiętam, Zdzicha Sośnicka i tak dalej, gwiazdy tamtejszej piosenki, zresztą myślę, że reprezentującą bardzo wysoki poziom. I wtedy musieliśmy grać muzykę akompaniującą. Graliśmy rzeczywiście w początkach to muzykę tradycyjną, jazzową, no a potem zawsze byliśmy zafascynowani jednak tymi nowościami, które docierały już między innymi za pośrednictwem Trójki do Polski, nie tylko przez Radio Luxemburg. I muzyka soulowa, muzyka czarnych bardzo nas fascynowała i tu słyszeliśmy, powiedzmy, reminiscencje na temat muzyki soulowej. No w latach 70. Rama 111 byli jednym z najlepszych jazz-rockowych zespołów. Niestety z tego okresu nie zachowały się żadne nagrania, ale Bogu Rodzica, to była takie opracowanie zespołu starej pieśni rycerskiej, została nagrodzona na festiwalu Jazz nad Odrą, mimo że akurat ten utwór niewiele z jazzem miał wspólnego. Był po prostu bardzo oryginalny. I Rama 111 w non-stopie tym trzecim występowała. Tak, razem z Marianną Wróblewską Sopocianką. Kiedyś nazywano ją polską Janis Joplin. Tak, no i Markiem Tarnowskim. Te przypominane dzisiaj fragmenty reportażu o Sopocie z roku 63 uświadamiają, że w sezonie to było bardzo modne miejsce w kręgach artystycznych, intelektualnych. No właśnie, dziennikarz szedł z mikrofonem i proszę bardzo, a to Antoni Słonimski, a to Jan Marcin Szancer, a to Stefania Grudzińska z Jerzym Randotem. No, pan Marcin Jakobson jako sopocianin to był tutaj już był skazany, ale jak się mieszkało w Gdyni, to się do Sopotu zajeżdżało na lato, czy unikało się tego miejsca? No, jeśli chodzi o muzykę na przykład i życie towarzyskie, to nie zapominajmy, że jeszcze był wówczas istniał Spatif, gdzie był, prawda, i gdynianie się tam znajdowali, i gdańszczanie, i sopocianie, i mnóstwo też również ciekawych osób tam się znajdowało. Było zresztą prawie że rezydentami. Czyli ten najazd tej takiej intelektualnej, artystycznej stonki był raczej okazją do kontaktów towarzyskich. Oczywiście. Zresztą znakomite kontakty towarzyskie. Ja pamiętam na przykład czas spędzony z Jonaszem Koftą właśnie z Patiwie. Były to, nie ukrywam, nocne rozmowy rodaków, ale przemiłe, jeśli chodzi o rozmówców, bo to była rzeczywiście czołówka również intelektualna Polski. Poeci, malarze, wszystko się gromadziło w Spatifie, który istnieje do tej pory. Jest również w tej chwili miejscem bardzo popularnym w Sopocie. Znaczy ja myślę, że Sopot pełnił rolę, po sezonie pełnił rolę takiej soczewki, w której widać było wszystko to, co się dzieje w Trójmieście, jeżeli chodzi o kulturę i nie tylko. Natomiast w okresie letnim był taką soczewką dla całego kraju. To była po prostu letnia stolica Polski. Te zespoły, o których zaczynaliśmy, one wszystkie prędzej czy później opuszczały Trójmiasto w gruncie rzeczy. Znaczy jakby się stawały zespołami, które nie były ściśle związane z Sopotem. Niebiesko-czarni, czerwono-czarni w ogóle to uciekli pod skrzydła estrady szczecińskiej. Ale nie wiem, czy ci muzycy, oni mieszkali dalej tutaj i po prostu jeździli na koncerty, czy to oni się przenosili po prostu do Warszawy, mówiąc po prostu. Znaczy to jest takie zjawisko, które trwa do dzisiaj. No wtedy muzycy wyjeżdżali do miast, gdzie były były prężne agencje koncertowe. Natomiast obecnie jadą do Warszawy, ponieważ tam wszystko się dzieje i tam jest ten ośrodek, którym pociągają sznurki, w związku z tym chcą być blisko koryta. Ale na przykład zespół Czerwone Gitary, chłopcy mieszkalica i mieszkają do tej pory w Trójmieście. Muzycy, myśmy grali przez estradę warszawską długi czas, właśnie z Ireną Santor, ale mieszkaliśmy w Trójmieście i myślę, że to jest też do tej pory takie zjawisko, że część muzyków bardzo znanych, powiedzmy lansowanych przez media w Warszawie, mieszka tutaj w Trójmieście. Przykładem Leszek Możder, muzyk nie tylko jazzowy, mieszka w Sopocie. No tak się to... Tu oklaski się zerwały na widowni. Chciałem jeszcze, tak zastanawiam się, bo tak no, pochłodniało trochę, chociaż słoneczko dalej świeci. Molo widać, opera leśna stąd kawałek, to był inny świat? Znaczy między non-stopem a operą leśną to był jednak chyba było napięcie. Nie, no napięcia nie było, to były po prostu... Non-stop był takim miejscem, w którym spotykała się młodzież. Opera leśna to był raczej taki wybieg dla starszego pokolenia. W operze leśnej wypadało się pokazywać, w non-stopie niekoniecznie. Bardzo panom dziękuję za wizytę w audycji. Naszymi gośćmi byli pan Przemek Diakowski, muzyk i animator kultury z Trójmiasta. Dziękuję. Oraz pan Marcin Jakobson, bez którego byśmy sobie tutaj nie poradzili. Dziękuję. Będziemy słyszeli jeszcze pana opowieści o non-stopie za 2 tygodnie. Wspominałem chyba o tym 17 maja. Będziemy, zaprezentujemy efekt naszego wczorajszego długiego spaceru. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że 7 maja, czyli niebawem już, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, też na antenie Trójki, będzie koncert, którego słuchacze wehikułu czasu muszą posłuchać. To będzie koncert Przeboje Radia Luxemburg. Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mietek Szcześniak w przebojach z lat 60. Ja bardzo dziękuję Państwu tutaj zgromadzonych na tarasie Klubu Atelier i Państwu przy odbiornikach. I żegnając się w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym, także naszych kolegów Wojciech Szala, Lucek Wrzodak, Iwanka Kunewa z Warszawy nad nami czuwała, zostawiam Państwa z Czerwonymi Gitarami, z piosenką z roku 68, nagraną właśnie w Operze Leśnej podczas koncertu. To jest piosenka, w wyniku której strasznie dużo dziewczyn urodzonych w końcu lat 60. miało na imię Anna Maria. Kłania się Państwu Jerzy Zasnowski. Anna Maria.